Możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Senator PO Stanisław Gawłowski stanął przed sądem w Szczecinie. Ruszył jego proces w sprawie załatwiania kontraktów za łapówki. Zastępca rzecznika PiS-u zapowiada, że partia będzie przyglądała się okrągłemu stołowi naukowców na temat sądownictwa. Ukraiński samolot w Iranie został zestrzelony przez dwie rakiety. Szczegóły znalazły się w raporcie po katastrofie. Przed sądem w Szczecinie stanął senator Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Prokuratura zarzuca mu m.in. przyjęcie 700 tysięcy złotych łapówek. Według śledczych senator miał pomagać w załatwianiu kontraktów od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji. Aktem oskarżenia, który liczy 1116 stron, objęto łącznie 32 oskarżonych. Materiał dowodowy przekazany do sądu liczy ponad 400 tomów akt głównych oraz załączników. Mówiła prokurator Małgorzata Zapolnik. Jak dodaje, na ławie oskarżonych zasiedli m.in. członkowie rodziny Stanisława Gawłowskiego, a także były dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Senator Gawłowski powiedział dziennikarzom przed rozprawą, że zarzuty zostały sfabrykowane przez prokuraturę. Nie mam sobie nic do zarzucenia, dodał polityk PO. Będziemy przyglądali się ewentualnemu okrągłemu stołowi w sprawie nowelizacji ustaw sądowych. Powiedział o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Z inicjatywą stworzenia okrągłego stołu wystąpili przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. Fogiel powiedział, że PiS czeka na szczegóły. Zobaczymy, na czym ta inicjatywa miałaby polegać i podejmiemy decyzję, aczkolwiek nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się na udział, no to tak rozumiem deklarację pana premiera Gowina, że człowiek Zjednoczonej Prawicy będzie siedział przy tym stole. Wcześniej wicepremier Jarosław Gowin z Porozumienia powiedział, że jego ugrupowanie jest gotowe do rozmów. W piątek Senat odrzucił uchwaloną przez Sejm nowelizację ustaw sądowych. Pojutrze Sejm ma głosować nad wetem Senatu. To dwie rakiety trafiły ukraiński samolot, który został zniszczony niedługo po starcie z lotniska w Teheranie. Tak wynika ze wstępnego raportu irańskiej organizacji transportu lotniczego. Niemal dwa tygodnie temu w katastrofie zginęło 176 osób. Do raportu zajrzał nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Miały być to rakiety Tor-M1. Ten system jest produkowany od 1991 roku przez Rosję. Irańska Organizacja Lotnictwa Cywilnego przyznaje, że czarne skrzynki są, cytuję, jednymi z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego rodzaju na świecie i nie jest w stanie ich odczytać. Francja i Stany Zjednoczone dotąd nie odpowiedziały na prośby Iranu, aby przysłać odpowiednie instrumenty do odkodowania skrzynek. Z Teheranu płyną jednocześnie sprzeczne sygnały, czy jest on gotów na wysłanie urządzeń na Ukrainę lub do Francji. Iran przyznał, że 8 stycznia ukraiński samolot został zestrzelony przez pomyłkę. Zginęło 176 osób. Największą grupę stanowili obywatele Iranu, 82 osoby. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Normy emisji spalin w Brukseli uderzają w transport autobusowy, a nawet w belgijską policję. Jedna z firm komunikacyjnych ma poważne problemy w związku z niespełnianiem norm środowiskowych. Jak przypomina nasza korespondentka Beata Płomecka, od ubiegłego roku w belgijskiej stolicy obowiązuje strefa niskiej emisji spalin. Strefa dotyczy najstarszych samochodów z silnikami diesla. Każdy, kto wjedzie do miasta autem niespełniającym norm, otrzymuje mandat w wysokości 350 euro. Jeśli wjedzie ponownie, to za 3 miesiące dostaje kolejny. W ciągu roku można otrzymać maksymalnie 4 mandaty i zapłacić 1400 euro kary. Belgijskie media informują, że flamandzka firma transportu publicznego De Ligne otrzymała od stycznia ubiegłego roku 101 mandatów w wysokości ponad 35 tysięcy euro. A to oznacza, że co najmniej 25 autobusów tej firmy przekroczyło dozwolone normy emisji. W przeszłości belgijskie media informowały również, że ze spełnieniem norm ma problemy belgijska policja, która tłumaczy, że nie stać jej na wymianę całej floty transportowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na południu pogodnie. Trzeba uważać na pojawiający się chwilami porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 5-6 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

But I don't care what's waiting round the bend. I'm just trying to write a journey, miss a song. I'm gonna play it loud so you can sing along. I'm out of bounds, I'm off the ground. O, Laura. Dziewczynka w sukience z truskawkami. Piotr Łodej pomógł mi w zapowiedzi tej piosenki, mianowicie ustalił, że ten koncert odbył się w Trójce w 2007 roku. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że minęło tyle lat? Czy ktoś może troszkę zwolnić świat? Świecie, stój! Skoro już jesteśmy przy kobietach, które uwielbiam, to jeszcze przypomnienie o tym, że Beth rozpoczyna trasę koncertową i w ramach tej trasy przyjedzie także do Polski i będzie jesienią tego roku na Torwarze. Dead Woman Blues. No i Beth na Torwarze jesienią tego roku i przybiłem teraz piątkę do Radomia, bo dostałem z Radomia list. Będzie Beth, będę i ja z żoną, córkami i zięciem. Pozdrawiam, Witold z Radomia. Panie Witku, do zobaczenia na Torwarze. Były trzy panie, teraz dwóch panów i to razem. I będzie to Kristen Ingram i Keb Mo. Sunshine comes peeking through the blinds. Every day your sunshine comes peeking through my blind. Brighten up my morning, brings me joy and peace of mind. Get up and head out, taking in the brand new day. I get up and head out, taking in the brand new day. Feel you right beside me with every breath I take. Feel you in the warm breeze blowing through the tall trees. Signs are all around me. The sky is full of stars. I just wanna stop and stare. So much tender love and care. His fingerprints are everywhere. Just listen to your heart. I can't wait till Sunday to see your face again. Can't wait till Sunday to see your face again. Life goes on forever, and the beauty never ends. I feel you in the warm breeze, warm breeze, blowing through the tall trees. Tall trees. Signs are all around me. They're all around me. And the sky is full of stars. And I just wanna stop and stare. Stop and stare. There's so much tender love and care. Tender love and care. His fingerprints are everywhere. Everywhere. Just listen to your heart. Again, I can't wait till Sunday to see your face again. The light goes on forever, and the beauty never ends. Feel you in the warm breeze. The tall trees. Signs are all around me. Signs are all around me. The sky is full. Stop and stare, stop and stare. So much tender loving care, so much tender loving care. His fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. I taki duet dziś w programie Do Południa, Kemo i Kristen Ingram. Nie przyjął się ten utwór na liście, a to dziwne, bo z jednej strony Laura Grammy, czyli Kemo, a z drugiej młody, utalentowany 20-letni gitarzysta, którego państwo nazywają Kingfishem, a którego to gitara, brzmienie gitary jest porównywane do brzmienia gitary B.B. Kinga. W tym jest może lekka przesada, ale jestem pewien, że o Kristonie jeszcze usłyszymy i będziemy się cieszyć kolejnymi płytami. Teraz cieszymy się kolejną wizytą Łukasza Adamskiego. Adamski seryjny. Podczas ostatnich Złotych Globów prowadzący galę komik Rick Gervais zażartował, że w tym roku na gali nie przygotowano wspomnień zmarłych filmowców, bo zmarli tylko biali, więc nie było zachowanej różnorodności etnicznej. Za mocny punchline? No nie, skoro kilka tygodni po gali właśnie przez brak różnorodności przy nominacjach do Oscara po łapkach dostali członkowie Akademii. Okazało się, że akademicy nie nominowali wystarczającej liczby czarnoskórych artystów oraz pominęli kobietę w kategorii najlepszy reżyser. A właściwie reżyserka, chyba tak ta kategoria teraz powinna się nazywać. Stephen King, który również jest członkiem Akademii, przytomnie zauważył na Twitterze, że w sztuce powinna rządzić nie różnorodność, ale jakość dzieła. No i szybko spadł na niego miecz z napisem „Polityczna poprawność, głupcze”. Znana czarnoskóra reżyserka Ava DuVernay napisała nawet, że King jest zacofany i jest ignorantem. Tak, tak, drodzy słuchacze. Znany z liberalnych poglądów, wielki wróg Donalda Trumpa i wielki wróg amerykańskiej prawicy został uznany za ignoranta. Tak właśnie rewolucja pożera własne dzieci. Dlaczego wspominam to śmieszno-straszne wydarzenie? Ano dlatego, że zekranizowano kolejną książkę Stephena Kinga, piszącego dziś z częstotliwością premier kolejnych filmów z uniwersum Avengers. Powstające na prędce ekranizacje tych książek nie przypominają w niczym takich pereł jak Carrie Carpentera czy Misery Rainera, nie wspominając o arcydziele Kubricka, którego tytułu nawet nie muszę wymieniać. Serial The Outsider nadawany na HBO to jednak zdumiewający wyjątek od tej smutnej reguły. Ba, wygląda na to, że serial naprawił błędy samego Kinga, którego książka o tym samym tytule nie zebrała specjalnie entuzjastycznych recenzji. Wyreżyserowany przez aktora Jasona Batemana, który dał nam wcześniej świetny kryminalny serial Ozark, The Outsider to połączenie typowych dla książek Kinga koszmarów małomiasteczkowej Ameryki z rasową opowieścią detektywistyczną. Jak zawsze magnetyczny Ben Mendelsohn wciela się w gliniarza, który prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego mordu na 11-letnim chłopcu. Sam cierpi przez stratę synka w tym samym wieku. Szybko łapie podejrzanego, którego wina wydaje się być bezsporna. A jednak kolejne wydarzenia prowadzą policjanta do przerażających wniosków, że sprawa wykracza ponad rozum. Drugi odcinek tego serialu kompletnie rozwala na łopatki widzów. Nie będę spoilerował, ale przekonacie się państwo sami. Siłą tego serialu jest bardzo dobry scenariusz. Nielinearna narracja, mylenie tropów, unosząca się złowieszcza atmosfera. To wszystko przypomina detektywa Nicka Pizzolatto, ale jest to detektyw zanurzony w głowie Kinga ze szczytowych lat jego twórczości. Oby nie odkryto, że i tutaj różnorodność parytetowa nie została zachowana. No, choć z drugiej strony jakość tej ekranizacji przekona nawet politpoprawnych sekciarzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. A to był Boss filmowo, czyli Sundown Bruce Springsteen w programie trzecim Polskiego Radia. Making me sick. The perfect body with a perfect face. Ale to już powoli kończy się zapas w walizce na wtorkowe spotkanie dopołudniowe. No ale by jakoś zreasumować nasze dzisiejsze spotkanie, chciałem Państwu podziękować bardzo za wszystkie listy dotyczące wspomnień babć. Proszę dziś pamiętać o babciach przez cały dzień, a pewnie będzie jeszcze okazja, by o tym opowiedzieć, na przykład w muzycznej poczcie UKF, na którą Państwa gorąco zapraszam w imieniu Tomka. Ja natomiast do tego bukietu muzyki dorzucam jeszcze jeden utwór, nie najnowszy, ale w dość nowym wykonaniu, bo płyta jest sprzed kilku lat. Tę płytę zarejestrował zespół Pink Martini. Dream a little dream of whatever they be. Dream a little dream of me. Raz w życiu widziałem zespół Pink Martini na żywo i gdyby gdziekolwiek się pojawili, proszę tego nie przegapić. Pink Martini, no ale żeby było tak, że mogę babciom życzyć od siebie rock and rollowego życia, bo zwykle takimi życzeniami się z Państwem dzielę. No to na zakończenie naszego spotkania jeszcze rock and roll dla babci. Wykona go Jerry Lee Lewis. One, two, three, four. It's 10 o'clock. Don't let go, don't let go. Come on, baby, it's time to rock. Don't let go, don't let go. I'm so happy I got you here. Don't let go, don't let go. Keeps me grinning from ear to ear. Don't let go, don't let go. Do we? This feeling's killing me. Oh, shucks. I won't stop for a million bucks. I love you so. Ooh, hold me tight, don't let go. Thunder, lightning, wind and rain. Don't let go, don't let go. Love is storming inside my brain. Don't let go, don't let go. I'm so eager, I'm nearly dying. Don't let go, whoa. Killing me. Whoa, shucks. I won't stop for me and the. I love you so. Hold me tight, but don't let go. Hound dog barking upside the hill. Don't let go, don't let go. You know love is dragging him through the mill. Don't let go, don't let go. Girl, if it wasn't for having you. Don't let go, don't let go. Oh, killer bee barking and howling too. Don't let go, don't let go. Do we? This feeling's killing me. Whoa, shucks. Don't stop for a million bucks. I love you so. Hold me tight, mama, don't let go. One day, baby, you'll quit me in. Don't let go, don't let go. Honey, I'll be crying and soaking wet. Don't let go, about it. Don't let go. But there's one thing, baby, I'll never stand. Don't let go, don't let go. Your lips just a-kissing on another man. Don't let go, don't let go. Ooh-wee, this feeling's killing me. Oh, shucks, I won't stop for me and love. I love you so. Hold me, mama, but don't let go. Baby, but don't let go. Come on, baby, but don't let go. Give it to me, baby, but don't let go. Come on, honey, don't let go. Give it to me, baby, but don't let go. Come on, mama, don't let go. Hot dog, don't let go. It's getting good, don't let go. Oh, to ja już bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrego dnia, ale proszę jeszcze posłuchać, bo od wczoraj około 11.45 przedstawiamy pierwszą w tym roku prozę w wersji dźwiękowej. Tym razem są to przygotowywane do wydania dwa nowe opowiadania Pawła Hille, Barbara Marcinik. Bardzo Państwu polecam. Usłyszymy samego autora, a opowiadanie, którego słuchamy w tym tygodniu, zatytułowane jest Dąb z kronik opactwa Oliwskiego. Akcja opowiadania Dąb dzieje się no gdzieś tam w umownym średniowieczu w opactwie oliwskim. Opactwo oliwskie istnieje od XIII wieku. Książę Sambor ufundował i dał cysterstwom tutaj ziemię i dobra. I oni tutaj wprowadzali rzeczywiście wysoką cywilizację, bo okazało się, że na przykład sadownictwa nie było wtedy tutaj. Jednym z fundatorów opactwa był właśnie książę Kaszubski Sambor. I no stąd do dzisiaj, zresztą najpiękniejsze miejsce w Oliwie, w Trójmieście, do spacerów leśnych, to jest Samborowa Dolina. Tam są te piękne dęby, rzeczywiście najstarszy dąb, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja zawsze chodzę wokół tego dębu jak wariat i ten najstarszy dąb w Dolinie Samborowo ma ponad 300 lat. Czyli on musi pamiętać czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli kiedy, prawda, jeszcze Rzeczpospolita istniała, chociaż już się waliła, to ten dom wtedy zaczął rosnąć. To jest niesamowite. Paweł Hille po latach powraca z nowym tomem opowiadań, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Czyta autor. Muzyka Jacek Grudzień. Po paru dniach kończył się sierpień. Stodoły pełne były siana, spichlerze pęczniały od ziarna, konwersi wędzili ryby schwytane w należnych do opactwa toniach, te z morskiej zatoki i te z jezior, w jakie Bóg wyposażył te krainy obficiej niż w żyzną ziemię. Dąb, skronik opactwa oliwskiego. Brat Michał zapomniał już prawie o zdarzeniu na łące, gdy o świcie po primie ciszę opactwa przerwał donośny krzyk brata Krzysztofa. Co robi tutaj dąb? Jak śmie wzrastać akurat u nas? Wszyscy bracia spotkali się w ogrodzie, położonym na zewnątrz firydarza, po drugiej stronie potoku. Rzeczywiście, pośród jabłoni, grusz i śliw, które tak udatnie sadził, szczepił i pielęgnował brat Krzysztof, wyrastał teraz dąb, w samym środku sadu. Wczoraj go jeszcze nie było, lamentował ogrodnik, a dzisiaj patrzcie, jak mógł wyrosnąć przez jedną noc. To szatańska sprawka. Diabeł wije tu swoje gniazdko. Dębczak miał ze 3 metry wysokości. Wyglądało na to, że ktoś musiał go jakby na złość tutaj wkopać. Bo przecież żadną siłą natury nie mógł tak szybko wzrosnąć w ciągu nocy. Lecz żadnych śladów podejrzanej pracy nie było. Ani jedno źdźbło trawy nie wyglądało na zdeptane. Ani jedna grudka ziemi nie była rozrzucona i roztarta dla niepoznaki pod innymi drzewami. Po południowym nabożeństwie opat zwołał nadzwyczajny konwent. Radzono nad 2 sprawami. Po pierwsze, cóż może znaczyć dla opactwa taki dąb w środku ogrodu? Po drugie, co z nim zrobić? Co do pierwszej rzeczy zapanowała podziwu godna jednomyślność. Dawniej Prusowie, dziś jeszcze Litwini dębom cześć oddają. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Demony, dawno pokonane, mają widać jeszcze siłę, by w ten sposób się okazywać. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Brat Krzysztof, wspomniany ogrodnik, najprostszą się radą popisał. Siekierę należało przyłożyć i raz, dwa drzewo ściąć. Potem gałęzie i całe drewno spalić. Ale broń Boże nie w klasztorze, w żadnym z pieców, choćby nawet kuchennym, bo to mogłoby przynieść nieszczęście i rozpanoszenie się demonów po całym opactwie bez opamiętania. Zagrzmiał na to brat Bruno. Czyżby brat Krzysztof nie wiedział, że u pogan większym grzechem, za który na miejscu zabijano, było choćby draśnięcie kory tego drzewa, a nie jego spalenie. To ostatnie zresztą tylko bogom pozostawiano. Albo dom pod pioruna gorzał, albo jako drewno święcone na ołtarzach płonął, jak w mieście Romowe u Prusów, jak w Rzymie, w świątyni Westy, o czym świadczą do dziś akapita autorów starożytnych. Zatem, wywodził Bruno, albo zabobonowi oddajemy cześć i wtedy ani spalić, ale też i ściąć dębu nie możemy, albo wolni od pogańskiego wróżbictwa i ścinać możemy i palić dębinę, jak nam się podoba, nawet w dormitorium, gdy mrozy chwycą. Zawrzało. Jedni bracia przyznali oczywistość racji Brunona. Żadnych zabobonów. Cóż to miałoby znaczyć, że niby ściąć można drzewo pośrodku sadu, ale napalić nim w piecu klasztornym już jest niebezpieczne? Jakimże sposobem diabeł miałby za to odwet brać na braciach i całym domu? Inni, jak brat Michał, uważali, że najlepiej zdać się na sąd ogrodnika i posłuchać jego rady. Dębczaka ściąć czym prędzej, jeszcze dzisiaj, przed kompletą. Ale na wszelki wypadek spalić drewno w sadzie na stosie, a popiół rozsypać do potoku. Niech z jego bystrym nurtem spłynie do morza. po co kusić złego? Dysputowano tak dość długo. Wreszcie brat Paweł, nieco zirytowany, powiedział mocnym głosem: kto od końca zaczyna, nie osiąga celu. A gdzie jest w takim razie właściwy początek? Otóż, drodzy bracia, zawsze w tym samym miejscu. W teologii. Cóż podpowiada królowa nauk? Że kto zaprzecza istnieniu szatana, ciężką herezję popełnia. Bo jego istnienie nie tylko z przeciwieństwa do Pana Światłości wywieść można, ale przede wszystkim w piśmie potwierdzonym jest niezliczoną ilość razy. Od księgi Genezis, poczynając, a na kuszeniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na pustyni kończąc. Skoro szatan istnieje prawdziwie, działa też prawdziwie. Zatem dębczak, który szybko w sadzie naszym w jedną noc strzelił na 5,5 łokcia, jego ręką posiany i jego siłą wzrasta. Po cóż by to robił? Primo, aby nas, braci, skłócić. Sekundo, aby nas sprowokować do takiego działania, które jego zemstę przyspieszą i oczywistą uczynią. Tercio, abyśmy bez rozwagi, właśnie przez niego sprowokowani, pogański chwast z naszego ogrodu usunęli, by wreszcie... Pięknie powiedziane. Ale sens tłoczyć trzeba jak pod prasą, przerwał mu brat Bruno. Powiedzże wreszcie, co z tego ma być? Wycinać czy nie wycinać? Właśnie do tego zmierzałem. Brat Paweł nie okazał najmniejszej irytacji. Strzała już prawie u celu, a ty dmuchasz w powietrze, jakbyś chciał tor jej zmienić, ale nie zmienisz. Miech nie tęgi. Opat uniósł dłoń gestem pantokratora i pogroził im palcem. Dla tych dwóch każda okazja dobra była do przycinki. Ale teraz nie szło przecież o sposób siania konopi czy konstrukcję wodnego koła, które napędzało młot w kuźni. Ojcowskim skinieniem głowy opat dał znak bratu Pawłowi, by kończył. Usunąć dąb trzeba jak najszybciej, ale tak, aby szatańska siła od tego osłabła, nie wzrosła. Słowem, by żadnej zemsty nawet nie próbował na nas wywrzeć, bo o to mu idzie, o nic innego. Tu brat Paweł skłonił się konwentowi i usiadł na swoim miejscu. Ponownie zawrzało. No bo niby jakich sposobów należałoby użyć? Reguła nic o tym nie wspominała. A mnisi z La Ferté, Morimont czy Kołbacza nigdy jeszcze nie mieli do czynienia z taką dębową sprawą. Poproszono raz jeszcze brata Pawła o głos. Jakie środki zwyczajne, czy też nadzwyczajne, miał na myśli? Paweł Hülle czyta swoje nowe opowiadanie. Dąb z kronik opactwa oliwskiego. Muzyka, teatralne kompozycje Jacka Grudnia. Tom pod tytułem Talita ukaże się nakładem wydawnictwa Znak. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku około 11:45. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. No Merodo. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble.